Padnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 maja, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Gładka przeprawa z Rosjanami w Lidze Narodów. Polscy siatkarze wygrali 3-0. Komisja śledcza w sprawie spółki GetBack nie jest potrzebna, zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ciało turysty znalezione na szlaku na Rysy Topr wyjaśnia, jak doszło do wypadku. Biało-czerwoni idą jak burza. Polscy siatkarze pokonali Rosjan 3-0. Drugi mecz w Lidze Narodów oglądał Kuba Niziński. Powiedz, mimo takiego wyniku nie była to dla Polaków łatwa przeprawa. Oj nie, zwłaszcza w trzecim secie, gdy wydawało się, że Polacy wygrają 25-21, to dwa kolejne punkty zdobyli Rosjanie i końcówka znowu zrobiła się bardzo, ale to bardzo nerwowa. 25-23 to ostatecznie wynik tej trzeciej partii i zwycięstwo 3-0. Podobnie było w drugim secie, gdzie na punkty w końcówce Polacy musieli rywalizować z Rosjanami i wyrywać ten każdy punkcik. No pierwszy set faktycznie łatwy, przypomnę, wygrany przez Polaków 25-15, ale co najważniejsze, że dzisiaj Polacy zagrali dobrze w ataku, bronili, czytali bardzo dobrze zagrywkę Rosjan i to spowodowało, że mamy tutaj 3-0 po zwycięstwie z Koreą, dzisiaj z Rosją. No to teraz, jak mówią nasi zawodnicy, zaraz po zejściu z parkietu, czas teraz na jutrzejszy mecz z Kanadą. Polacy na 5, no i jeszcze kibice absolutnie na 6, bo znowu w Tauron Arenie Kraków było biało-czerwono. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Relacje także jutro podczas meczu z Kanadą. Kolejne informacje. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do sprawy GetBack, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i dodaje, że nawet gdyby taka komisja powstała, to PiS nie ma się czego obawiać. Według ministra w tle spółki stoją ludzie bliscy PO. Szef klubu Platformy Sławomir Neumann zapowiedział dziś złożenie w przyszłym tygodniu w Sejmie wniosku o powołanie komisji śledczej. Jak tłumaczył, trzeba wyjaśnić brak działania osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rynku finansowego w tej sprawie, a także niejasne powiązania ludzi związanych z PiS-em. Szef kancelarii premiera mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma się czego obawiać, bo instytucje państwa działają sprawnie w tej sprawie. Jak tłumaczy Michał Dworczyk, doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Polski Fundusz Rozwoju, czyli spółka nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów. Minister podkreślił też, że w ten sposób kolejni inwestorzy zostali ostrzeżeni przed stratami. W środę w prokuraturze krajowej powstał zespół, który ma zbadać sprawę GetBack. Operacjami spółki zarządzającej wierzytelnościami zajęła się także Komisja Nadzoru Finansowego. Ciało turysty znalezione przy szlaku na Rysy, najwyższy polski szczyt w Tatrach. Zwłoki były w rejonie Buli. Jak informuje TOPR, na razie nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach doszło do tragicznego wypadku. Otrzymaliśmy zgłoszenie od turysty, że znalazł zwłoki w okolicach Buli pod Rysami. Mówi ratownik TOPR-u Piotr Konopka. W wyższych partiach Tatr leży twardy, zmrożony śnieg. Większość łańcuchów zabezpieczających szlaki znajduje się pod śniegiem. W ostatnim czasie na szlaku na Rysy doszło do serii wypadków. Dwa były śmiertelne. Nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiada zmianę wizerunku lekarzy i samorządu lekarskiego. Profesor Andrzej Matyja będzie się też starać o przyspieszenie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Nie ma i nie będzie bezpieczeństwa takiego, jak sobie życzy pacjent, a my chętnie byśmy to realizowali przy takim finansowaniu opieki zdrowotnej, jaka jest na tą chwilę. Gdyby dobrze policzyć i traktować zdrowie jako inwestycję, a nie koszt, to każda inwestycja rozciągnięta w czasie jest dużo droższa niż inwestycja skrócona do maksimum. A profesor Matyja został wybrany na stanowisko wczoraj na 14. zjeździe lekarzy. Dotychczasowy prezes Maciej Hamankiewicz sprawował funkcję przez 2 kadencje i nie mógł ubiegać się o kolejną. Mężczyzna, który w listopadzie 2016 roku bestialsko zabił psa na przejeździe kolejowym koło Nidzicy, dłużej pozostanie w więzieniu. Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji. Piotrka przyznał się do winy, tłumacząc, że jego pies był chory, mężczyzna nie miał pieniędzy na leczenie i w ten sposób chciał skrócić cierpienie czworonoga. Sąd rejonowy w Nidzicy skazał Piotra K. za ten czyn na karę roku pozbawienia wolności i nawiązkę w kwocie 1 000 zł na rzecz Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Cztery Łapy. Wyrok został zaskarżony przez prokuratora i oskarżyciela posiłkowego. Teraz Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał mężczyznę na 1,5 roku pozbawienia wolności i zakazał posiadanie zwierząt na okres 10 lat. Wyrok jest prawomocny. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Vantage Point. 10 lat temu ukazała się ta płyta, 2008 rok, zespół Dios i Oh Your God. Dziękuję Państwu za korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem oczywiście do dyspozycji. Były dzisiaj też takie maile, czy na przykład można liczyć na jakiś bilet, albo bilety najlepiej dwa, bo to ze sobą towarzyszącą by się poszło na The Rolling Stones. Podejrzewam, że nie pod tym adresem, ale można pewnie gdzieś w sieci albo poza siecią jeszcze próbować. Trzymam mocno kciuki, przyznaję. 17 minut po godzinie 18, no to teraz będzie kącik, jazz fajny jest, bo mamy dzisiaj ważne urodziny. Thank you. Dziś 92. rocznica jego urodzin. Miles Davis, płyta z 1957 roku. To jego współpraca z Gilem Evansem tutaj na tej płycie, zresztą nie tylko na tej, Miles Ahead, 57 rok, utwór tytułowy, a wcześniej jeszcze Springsville. Dziś Miles Davis skończyłby 92 lata. 25 minut po godzinie 18, to teraz z tamtych czasów, odległych już trochę, do współczesności się przenosimy i do zupełnie innego świata muzycznego, witając na naszym pokładzie przy Myśliwieckiej 357 ten zespół. Uwaga, uwaga, nazywają się Eagles, trochę inaczej to się pisze niż Eagles, grają tak. Thank you. No tak, jak się jest w Londynie, to trzeba nadrobić zaległości. Nawet poznać te zespoły, o których się wcześniej nie słyszało, albo o których słyszało się za mało, i przywieźć nieprzyzwoicie dużo płyt. Naprawdę nieprzyzwoicie dużo płyt, w niektórych przypadkach płacąc za nadbagaż, bo czemu nie? Eagles. Płyta z 2016 roku, tak się nazywają. Płyta zatytułowana jest All Ages, no i utwór przed chwilą Euphoria właśnie z tego albumu. Jeszcze raz Eagles przed nami, a później już gość, czyli Mariusz Duda, już widziałem go za szybą, będziemy opowiadać, on będzie opowiadał o płycie Under the Fragmented Sky. Tymczasem jeszcze z Wielkiej Brytanii oni właśnie. Cool. widziałem Eagles w 2016 roku na słowackiej pochodzie. Byli nieco sztywni, pomimo tego, że zauważeni już i znani, chyba wycofani. Jednak zobaczyć w XXI wieku tak staromodnie, nowofalowo grających młodziaków warto było, napisał pan Darek. Eagles, płyta All Ages, 2016 rok. No i tak to właśnie brzmi. Jak powiedział nasz gość w studiu, trochę jak The Cure, tylko lepiej grają. Mariusz Duda, witam cię bardzo serdecznie. Witam, kłaniam się. A ty lubiłeś The Cure? Lubisz The Cure? Lubię The Cure. Chociaż to był taki moment walki, ponieważ w czasy, kiedy dojrzewałem, to były te czasy, kiedy słuchałem ambitnej muzyki, gdzie muzycy musieli umieć grać. Mhm. A The Cure był takim wyjątkiem, ponieważ oni tak grali jednym palcem po tych gryfach, ale... To jest Smith w ten sposób. Tak, ale tworzyli fantastyczny klimat i to potem tak mi się przełamywało, że nie tylko intelektualne podejście, ale też emocje są niezwykle istotne w muzyce. Riverside i Lunatic Soul. Dzisiaj rozmawiamy o Lunatic Soul. O Riverside może też powiemy kilka słów. Od razu pytanie z, że tak powiem, dużego kalibru. Załóżmy, że są takie osoby, które nie znają twórczości, nie znają dźwięków Lunatic Soul, dostają tę płytę jako pierwszą. Tę, która się właśnie ukazała, Under the Fragmented Sky. Mhm. Myślę sobie, że wielu takich słuchaczy powiedziałoby do siebie samych, z jakiego to jest filmu ścieżka dźwiękowa? Co ty na to? No to bardzo, bardzo słuszna koncepcja, bo ja Lunatic Soul tworzę w taki trochę ilustracyjny sposób. Ja to nazywam taką muzyką, która przedłuża stan mojej świadomości, albo inaczej odzwierciedla ten stan w jakiś sposób. Nie chcę, żeby Lunatic Soul była to muzyka, która rzuca na kolana, która rozsmarowuje po ścianie i która mówi, zobaczcie, jaką jestem cudowną muzyką, wielką, ogromną, potężną. Mm-hmm. To ma być bardziej taki soundtrack do tego, do momentu, w którym się aktualnie znajdujemy. Mm-hmm. Lunatic Soul jest bardziej takie osobiste, bardziej takie enigmatyczne, można powiedzieć, ale też intymne. I taką muzykę chcę tworzyć w tym projekcie. No i to jest zapowiedź tego właśnie fragmentu. Tej właśnie płyty, Lunatic Soul. Siedzi Mariusz w swoim studiu i kombinuje, skleja, odmierza w menzurkach i używa tych różnych laboratoryjnych narzędzi, żeby to wszystko jakoś pięknie posklejać. Under the Fragmented Sky to miała być płyta, nie miała być chyba płyta Lunatic Soul. Nie, to miał być fragment maxi singla do A Thousand Shards of Heaven. Do tego utworu, który pochodzi z poprzedniej płyty. Jest czyli... taka płyta, tak, która się nazywa Fractured. Tak, płyta Fractured Lunatic Soul została wydana w październiku ubiegłego roku. I tak sobie pomyślałem, zrobię sobie maxi singla w wersji fizycznej. Mm. Riverside kiedyś wydawał takie coś. Pamiętam, chyba wydaliśmy w 2007 roku Panicrum i daliśmy to do sklepu za 5 zł. I ludzie kupowali to, o dziwo. I to była piosenka główna plus 3 utwory dodatkowe. I chciałem zrobić coś takiego ze Thousand Shards of Heaven z wersją Radio Edit plus te 3 utwory. Ale potem jak tak sobie siedziałem w studiu i nagrywałem, pomyślałem sobie, nie, to gdzieś tam wsiąknie, zrobię epkę. No i zacząłem robić epkę, a potem jak te utwory się rozrastały, bo tak brałem sobie te kompozycje trochę z poprzedniej sesji, trochę je udoskonalałem na początku tego roku, pomyślałem sobie, nie będę robił epki, zrobię z tego płytę. I powstała płyta zaledwie 6 miesięcy po Fractured. Oczywiście różnica jest taka, że jest to płyta w większości instrumentalna, ale miała się czymś różnić, tak, od tej płyty poprzedniej, więc się różni. Się różni zdecydowanie, a ja z kolei mam piękny problem, dlatego że ja wczoraj ten album przesłuchałem 2 razy podczas podróży samochodem. W jedną stronę do miejscowości, z miejscowości A do miejscowości B, w drugą stronę z miejscowości B do miejscowości A. W którą stronę lepiej się słuchało? Wiesz co, najpierw to był dzień, później to był wieczór. To jest trudne pytanie. A, dobrze. Ale wiesz, chciałem ci powiedzieć, że ja mam piękny problem z tą płytą, bo w ogóle z tym, co teraz się stało po wydaniu Under the Fragmented Sky, bo tak sobie myślałem, Lunatic Soul od Fractured, to jest taki projekt, w którym Duda pisze świetne piosenki. Pisz te piosenki, człowieku, pisz te piosenki. A tu nagle okazuje się, że mnie mentalnie nie posłuchał, na szczęście. No to jest taka moja artystyczna rzecz. Ja się poruszam pomiędzy muzyką instrumentalną i muzyką nieinstrumentalną. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ja się po prostu wychowałem na muzyce instrumentalnej. Ja jestem pokoleniem takim, co to na muzyce Vangelisa, Żara, Mike'a Holdfielda i tych wszystkich takich dziwnych klimatach się wychowałem. A jak była muzyka rockowa, to lubiłem też te dłuższe partie instrumentalne. A po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że sztuką jest jednak też robienie po prostu prostych piosenek, tak? Melodii. Więc gdzieś tam w tym Riverside zawsze staram się znaleźć ten złoty środek i tworzyć muzykę, można powiedzieć, trochę ambitną, ale w jakiś przystępny sposób. A w Lunatic Soul mogę znowu polecić sobie w te takie rejony czysto muzyczne, czysto instrumentalne. No i tutaj tak po tych piosenkach, które były na poprzednim albumie, pomyślałem sobie, że teraz odfrunę znowu w pejzaże czysto instrumentalne. Piękny jest ten fragment, który teraz i moim zdaniem najbardziej filmowy na całej płycie. Thank you. wybrał sobie tą płytą po raz kolejny, dosyć trudną kategorię, ale jak na moje ucho i odczucia, to wyszedł z tego zdecydowanie obronną ręką. Under the Fragmented Sky, czyli Lunatic Soul, czyli Mariusz Duda. Co słychać w zespole macierzystym? Zespół macierzysty zwany Riversidem siedzi w studiu i nagrywa kolejny album. Ogłosiliśmy już tytuł, ale będzie się nazywał Wasteland i ukaże się pod koniec września. Spustoszona kraina. Spustoszona kraina, tak. Będzie taki mrok. Ja troszkę się śmieję, bo ktoś się mnie pytał, czy ja mam jakiś problem z tym, żeby rozgraniczać muzykę Lunatic Soul i Riverside. Nie mam problemu, ale staram się być takim estetą. Jeżeli na przykład Lunatic Soul gra mroczne rzeczy, to Riverside wtedy gra mniej mroczne rzeczy. A jak Lunatic Soul gra mniej mroczne rzeczy, to Riverside będzie teraz grał mroczne rzeczy. No i tak popchnę trochę ten mój macierzysty zespół w stronę mroku. Mhm. No jesteśmy na etapie zakończenia nagrań, ale jeszcze to trochę potrwa. Jeszcze mi dwa teksty do napisania zostały, więc walczę. Ty też masz tak, że panowie w zespole, koledzy w zespole muszą na ciebie trochę poczekać, bo instrumenty są nagrane, wszystko jest ok, i teraz następuje ten moment. Mariusz, przynieś teksty. Przynieś teksty. No to jest tak, że jak w studiu piszę teksty, bo teraz jesteśmy głównie w studiu i nagrywamy, tak? Bo jesteśmy jako trio. Ta płyta w ogóle jest dosyć istotna, ponieważ ja pomyślałem sobie, że ponieważ musimy się w jakiś sposób rozliczyć ze śmiercią Piotrka, to chciałbym... Piotra Grudzińskiego, to powiedzmy, przypomnijmy, tak. Gitarzysta. Nasz gitarzysta dwa lata temu odszedł od nas w bardzo młodym wieku. No i były różne traumy, między innymi te moje lunatiki są takie, a nie inne z tego powodu. Ale chodzi o to, że bardzo mi zależało na tym, żeby nagrać tę płytę jako trio. Więc ja wziąłem gitarę do ręki i zacząłem nagrywać tam partię. Ale żeby nie było zbyt brutalnie, to Maciej Meller gościnnie tam zagra ze dwie czy trzy solówki. Natomiast koledzy z zespołu, no, głównie Michał i Piotr, no, czekają na mnie nie tylko aż napiszę teksty, ale też, że nagram jeszcze gitary akustyczne, że jeszcze dogram parę innych rzeczy na basie, więc tam jest tak trochę rozgrzebane to wszystko, ale walczę. Chciałem ci powiedzieć, żebyś pamiętał, czy poprosić cię, żebyś pamiętał, że utworem A Thousand Shards of Heaven ja myślę, że trochę zmieniłeś optykę odbioru swojej osoby, bo wyszedłeś z Mariuszem Dudą szerzej. To już nie są tylko i wyłącznie fani Riverside, muzyki progresywnej, ale takie mam wrażenie po ostatnich długich miesiącach, bo tutaj piękne maile, proszę pana, się piszą i się przysyłają, że to tak, że to więcej takich rzeczy, że to śliczne, że to ładne, że to piosenka nietypowa, że to takie połamana, piękna melodia. Pamiętam to bardzo dobrze. W związku z tym od słuchaczy przekazuję tę prośbę. A teraz jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania fragment z tej płyty Under the Fragmented Sky mnie zadziwił, dlatego że on jest jednocześnie prosty, trochę posklejany, a trochę nie. Trochę tam jest rzeczy pokombinowanych, żeby nie było tak łatwo. I za ten fragment szczególnie ci dziękuję. Trials, długo się siedzi nad takim fragmentem, takim utworem? No to zależy od tego, jaki jest stan świadomości, ale akurat tutaj pamiętam, że bardzo zależało mi na tym, żeby on się znalazł na płycie Fractured, ale potem stwierdziłem, że jednak troszkę nie pasuje jednak do końca, bo nie ma tam tekstu normalnego. Tam jest powtarzana fraza, ale to bardziej taki przypomina trochę eksperyment muzyczny niż sam utwór, ale w ostatecznej wersji dodałem kodę. Ja bardzo lubię w swojej muzyce budować napięcie. Oprócz tego, że lubię melodię, to lubię też, jak utwór narasta, jak coś się dzieje, tak jak dobry film. Najlepiej oczywiście taki film z twistem na końcu, więc myślę, że tutaj akurat to będzie słychać wyraźnie. No, ale Lunatic Soul ma taką charakterystykę, że no tak jak ci mówiłem w rozmowie prywatnej poza anteną, ty się w niektórych piosenkach wypowiadasz, okej, Mariusz się wypowiedział, instrumenty się wypowiedziały i wchodzi na końcu jakiś taki motyw, który wszystko pięknie puentuje, to będzie słychać w Trials. Za chwilkę. Na jakimś koncercie ostatnio byłeś fajnym? No niestety nie. Na razie mnie omijają koncerty, bo jestem na editorsach byłem chyba ostatnio i podobało mi się, ale musiałem szybko wracać do studia. Ja zawsze jak jestem w studiu, to strasznie ubolewam, bo nie mogę, omijają mnie te koncerty wszystkie, a dzieje się ich tak dużo, że już za tym nie nadążam. Ale jak tylko się uwinę ze wszystkimi nagraniami, to obiecałem sobie, że tak średnio raz w tygodniu jakiś zaliczę. Dobrze, to w takim razie gramy Trials, jak będziesz na stąsach 8 lipca, to To widzimy się na Golden Circle. To widzimy się na Golden Circle. Mariusz Duda skaczący tam, na to, przykład, nie wiem, Jumping Jack Flash. Już widzę, jak się odnajdziemy na tym Golden Circle. Zacznijmy za chwilkę, za kilkanaście sekund. To już będzie grało, to już będzie sobie to Trials grało. Jeszcze tylko ci powiem i poproszę cię o jedną rzecz. Przełammy jedną sytuację. Może by tak Riverside w jakiejś mojej audycji zagrali sesję. Jakby się ta nowa płyta ukazywała. Co pan na to? Dobrze. Mariusz Duda, bardzo ci dziękuję. Pięknie dziękuję. Trials. Proszę posłuchać teraz tak spokojnie, na zupełnym luzie tego fragmentu, a później wrócić do niego. Raz, dwa, trzy, może nawet więcej. Pa, pa. I try so hard to pretend.